क्या बदमाशी है? बदमाशी नहीं बाबू, शरारत। बीवी का चेहरा हो तो ऐसा वैसा नहीं, ऐसा गुलाब के फूलों जैसा। रात की कहानी है। आंखों में हंसा शुरू में एक चेहरा।